خلافت فاروقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے متعلق بات چل رہی ہے، اور اس ذیل میں ہم نے کچھ ابتدائی دنوں کے واقعات اور جس میں ایران کی جو فتوحات ہیں اس کے حوالے سے دو تین دن سے بات چل رہی ہے، جس میں قادسیہ کی جنگ اور اس کے بعد مدائن کی فتح اس پر بات کی ہے، اور مدائن کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا قادسیہ میں، یہاں پہ یزگرد خود موجود تھا جو ایران کا بادشاہ تھا، اور وہ قادسیہ میں مستقل تازہ دم فوجیں بھیج رہا تھا۔ قادسیہ میں شکست کے بعد انہوں نے جو یہ مدائن جو ہے دریائے دجلہ کے کنارے پر آباد ہے، تو دجلہ کا جو پل ہے وہ توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گھوڑے جو ہے پانی میں اتارے جائیں، اور یہ خشک دریا نہیں تھا بلکہ چلتا ہوا دریا تھا، اور اچھا خاصا اس وقت پانی تھا اس میں، جس وقت مسلمان اس میں اترے ہیں تو ٹھیک ٹھاک اس میں پانی تھا۔ بس اللہ کا کرنا ہوا، ساری فوج نکل گئی، اور تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جہاں گھوڑے تھک جاتے پانی ادھر، پانی میں چلنا آسان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کسی ٹیلے کو نمودار کر دیتے اور گھولا اس پہ چڑھ کے آرام کر لیتا۔ گھوڑا پانی میں تیرنے والا جانور تو ہے نہیں، بھینس چل لیتی ہے پھر بھی، لیکن گھوڑے کو چلنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹیلا نمودار کرتے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کا وہ گر گیا پیالہ، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا پیالہ ڈوب جائے۔ دیکھیں رجال اللہ تو وہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یا حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں، تو یہ اس کی نظیر تھے یہ سارے لوگ۔ تو اس نے اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک موج آئی اور اس نے اٹھا کے اس کے پیالے کو کنارے پہ پہنچا دیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایران کے، اس کے بعد بھی کچھ جنگیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو کافی عرصے سے جنگیں چل رہی تھیں۔ اچھا یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیے، بعض لوگ صحابہ کرام کی تاریخ اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے باقیہ جو خلفاء ہیں، جیسے بنو امیہ کے خلفاء ہیں، پھر یہ بنو عباس کے خلفاء ہیں، اور پھر عثمانی سلطنت ہے، ان سب کو لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تاریخ میں سوائے لڑائیوں کو کچھ نہیں کیا۔ اور ابھی بھی آپ گوگل پہ لکھیں نا مسلم ہسٹری، تو دو چار تصویریں اس طرح کی نکل کے آتی ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے سر پہ اتنی بڑی داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور سائڈ میں کھوپڑیوں کا مینار بنا ہوا ہے، اس طرح کی کئی تصویریں نکل کے آتی ہیں۔ تو یعنی دنیا نے اس کو اسی طرح پیش کیا ہے کہ مسلمانوں نے لڑنے کی سوا کیا گیا ہے، اور اگر یہ لڑائیاں نہیں کرتے، اپنے فلاح و بہبود پہ کام کرتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے، تو شاید خلافت راشدہ چلتی۔ یہ احمقوں والی بات ہے، اور یہ تاریخ سے ناواقفیت کی بات ہے۔ دیکھیں آج کے منظر میں اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں مظلوموں کا درد ہے اور آپ سسکتی ہوئی اور بلکتی ہوئی انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو سوائے تلوار کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری ایک بہن ہے، اور ہماری میری تو اماں کے برابر ہوں گی، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جلدی ان کو رہائی نصیب فرمائے۔ امریکی عدالت میں کوئی ٹھوس مقدمہ ان پر نہیں بن سکا، امریکہ کا الزام ہے کہ انہوں نے القاعدہ کی مدد کی ہے، لیکن اس بنیاد پر کوئی پکے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اس چیز کے۔ یعنی عدالت نے یعنی کم ثبوت ہونے کے باوجود ان کو 86 سال قید کی سزا سنا دی، پلس ٹارچر، یہ وہ سب کچھ، بگرام جیل میں رہنا، پھر امریکہ جانا، وہاں پہ مقدمہ چلنا، اور اب کئی سال ہو گئے فون پہ بھی بات نہیں کرواتے، اور نہ کونسلیٹ کو ملنے دیتے ہیں، یعنی امریکہ پاکستانی جو نمائندہ ہوتا ہے امریکہ میں، نہ اس کو ملنے دیتے ہیں۔ عجیب صورت حال ہے، بعض لوگ افواہ اڑاتے ہیں کہ شہید ہو گئی ہیں، مر گئی ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اگر آپ امریکہ سے مانگیں، خیر عافیہ کا معاملہ تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ شاید ہماری حکومت اگر ڈھنگ سے بات کرے تو مل بھی جائے، ممکن ہے بات، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے قیدی ہیں، اور خود امریکہ کے اندر امریکی عوام پر بھی بہت سارے مظالم ہو رہے ہیں۔ جو نظام انہوں نے بنایا ہے وہ نظام ایک ظلم پر مبنی ہے، اس نظام میں مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتی ہیں، کئی لاکھ خواتین امریکہ میں اس جرم میں قید ہیں کہ اپنے بچے قتل کیے، کئی لاکھ۔ تو ایک نظام ظلم پر مبنی ہے، اگر ہم امریکہ سے جا کے بات کریں کہ بھائی یہ نظام ختم کرو، انصاف پر مبنی نظام قائم کرو، وہ نظام وہ ہوگا جو ہم بتائیں گے، کیا امریکہ والے مان جائیں گے؟ مانیں گے؟ لڑائی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن چائنا کے اندر ایک صوبہ ہے اس کا نام ہے سنکیانگ. مسلمانوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پہ مجبور کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو نماز سے روکا جاتا ہے, روزے سے روکا جاتا ہے, رمضان کے دنوں میں گھروں میں گھس کے پولیس چیکنگ کرتی ہے کہ بچوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا, اور ان کے بچے اپنے اسلامی تعلیمات نہیں دے سکتے, گھروں میں قرآن مجید نہیں رکھ سکتے. اور اسی طریقے سے جب اسکولوں میں بچے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو میوزک سیکھنا لازمی ہے, ان کے کپڑے اتروائے جاتے ہیں, ان کو بے حیائیاں سکھائی جاتی ہیں جبرن کہ یہ بچے ہمارے رنگ میں ڈھل کے بنے. اور 1.5 کروڑ مسلمان ہیں, تھوڑے نہیں ہیں, 2-4 ہزار, ان پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ہم صرف اس بنیاد پہ ان سے بات کریں کہ ان کے حقوق کے معاملے میں حق تلفی نہ کی جائے تو مان جائے گا چائنا؟ لڑنا پڑے گا, ایسے کوئی نہیں مانے گا. ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے, آپ صرف یہ بول دیں ان سے کہ مسلمانوں کو اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر جس کا خون باہر کسی کو نظر بھی نہ آئے کائیں کاٹنے کی اجازت دے دیں, جو کہ ان کا آئینی حق ہے. اور جب ہندوستان بنا تھا تو اس کی اجازت ان کو دی گئی تھی کہ گائیں ویسے باہر ذبح نہ کریں, گوشت نہ بیچیں, لیکن گھر کی چار دیواری میں ذبح کر سکتے ہیں, خون باہر نہ نکلے. لیکن کیا آج کی جو مودی گورنمنٹ مان جائے گی بغیر لڑے؟ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہمارے اور عجم کے درمیان ایک آگ کا پہاڑ ہوتا, نہ ہم ادھر جاتے نہ وہ ادھر آتے. کہ ہم اپنی عوام پہ زیادہ توجہ دیتے چاہے کہ ہم لڑتے جا کے. صحابہ کی ولنگ یہ تھی, لیکن چونکہ دنیا میں مظلوم ہے موجود. یہ ایرانیوں کا آپ کو اندازہ ہے کتنا ظالمانہ کلچر تھا ان کا؟ یعنی ایرانیوں میں, یہ بات میں پیچھے بتا چکا ہوں, جب کسی آدمی کا زیادہ اچھا اعزاز کرنا ہوتا تھا تو ایک خوبصورت غلام کو لایا جاتا تھا, اس کی شیرک کاٹی جاتی تھی, اس میں آگ لگا دیتے تھے, اور وہ جتنا تڑپتا تھا چیختا تھا تو مہمان سمجھتے تھے میرا اعزاز بہت اچھا کیا گیا ہے. ایسا ظلم پہ مبنی نظام تھا یہ قانون تھا. کیا اس ظلم سے انسانیت کو روکنا صحابہ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تو اس ظلم سے روکنے کے لیے یہ ساری کارروائیاں کی گئی ہیں. ظلم رکتا چلا گیا, اسلام پھیلتا چلا گیا, اور آج اللہ کے فضل سے ہم سب بھی مسلمان ہیں. یعنی ان مظالم کو تو آج دنیا میں اس طریقے سے دھڑلے کے ساتھ اب تو اس طرح کا تصور بھی نہیں ہے. اب ظلم ہے لیکن چوری چھپے ہے, جب تو دھڑلے سے یہ سارے کچھ سب کچھ کیا جاتا تھا. ظلم کی کیفیت تو بدل گئی ہے, ظلم تو اب بھی بہت ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے ابھی دنیا میں, ٹارچر سیلوں میں کیا نہیں ہوتا, لیکن ٹارچر سیلوں کی دیواروں کے اندر ہوتا ہے, مجمع عام میں نہیں کیا جاتی یہ سب چیزیں. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ فتوحات ہوئی. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کسی علاقے کے لوگ اپنی ولنگ سے مسلمان ہو گئے, یا انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ہوا یہ کہ وہاں کی حکومت ان پر مظالم شروع کر دی. اب صحابہ کو تو ان کی مدد کے لیے جانا تھا, نہیں جانا تھا, جانا تھا نا, اور گئے تو لڑائی ہوئی, اور ایک لڑائی سے پھر دوسری. جب بدر وہ ہارے تو انہوں نے کہا ہم اور لڑیں گے, وہ اور آ گئے, پھر انہوں نے کہا اور لڑیں گے, وہ اور آ گئے, پھر کسی میں مسلمان شکست کھا گئے, وہ مر گئے, تو مسلمانوں میں جذبہ بلند ہو گیا کہ ہم تو اپنے بھائیوں کو بدلے لیں گے. ہوتے ہوتے ہوتے وہ پورا علاقہ سے پتہ ہو گیا. ابھی شام کی لڑائیاں ہوئی ہیں. شام کی لڑائیاں کیوں ہوئی تھی, وجہ کیا تھی اس کی؟ شام, پورا شام جو فتح ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کا قاصد مار دیا تھا شام کے بادشاہ نے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجی, پہلے موتا میں بھیجی, پھر تبوک میں خود گئے, پھر اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا, پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے ہوتے وہ یرموک کا معارکہ ہوا, اور پوری رومیوں نے وہ علاقے خالی کیے, اور پورا شام اور فلسطین مسلمانوں کے پاس آ گیا. دو چار کارروائیاں تھیں. ایک تو ایک قاصد مارا, پھر وہ مسلمان, وہ ایک گورنر شام کے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے, اس کو قتل کر دیا تھا, انہوں نے شہید کر دیا تھا. پھر کچھ اور مسلمان تھے, ان کی تعداد 20-30 سے زیادہ تھی, تو وہ کچھ مسلمان انہوں نے شہید کر دیے تھے. یہ ملا ملوک اتنی وہ بن گئی تھی جس کی بنیاد پر کارروائی کی جا سکے, اور پورا شام مسلمانوں کے پاس آ گیا. लेकिन ये बातें उसको समझ में आए जिसके दिल में कुछ इंसानियत का दर्द हो, कुछ तारीख से वाकफियत हो, उसको बातें समझ में आ सकती हैं, मैं ऐवें नहीं समझ में आएंगी। आप देखो ना, अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में 10 साल गुजारे, 10 नहीं ज़्यादा गुजारे, 20 साल तकरीबन गुजारे, 2002 में आया था। तो 20 साल जो अमेरिका ने अफगानिस्तान से लड़ाई की है, किस बुनियाद पर की है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उनके मुताबिक एक अफगानी शहरी ने हमला किया था। कितने लोग मरे? 2-2.5 हज़ार लोग। 2-2.5 हज़ार लोगों के चक्कर में उन्होंने अपने करोड़ों डॉलर फूंक दिए, फौजी फूंक दिए, मईशत तबाह कर दी। जिंदा कौमों की ये काम होते हैं। ये तो हमारा होता है, कोई मरता है मर जाए, वह ठीक है, सही है, जाने तो कोई मसला नहीं। तारीख से वाकफियत के लिए मैं सुना तो रहा हूँ आपको, और क्या सुनाऊं? पिछले 60 साल में तो किसी ने नहीं सुनाई बात, तो मैं क्या करूँ नहीं सुनाई, तो आपको जाना चाहिए था। ऐसे में तारीख से वाकफियत नहीं है, जहालियत की इंतहा है, तो बंदे को जज्बा कैसे पैदा होगा? अच्छा जनाब, तो कैसे किसी मदद को पहुंचेगा? तो आप अमीर साहब आप सुनाया करें ना। आप चले इस पर दोबारा बात करेंगे, अभी हम अपने मौजू इसको पूरा करें ना, टाइम हमारे पास वैसे ही बहुत कम होता है। मदाइन की फतह के बाद जो मार्का हुआ है वो हुआ है जलूला का। मदाइन से फरार होने वाले का जलूला के किला में पनागुजीन हुआ और खंदक वगैरह खोद कर अपनी हिफाजत का इंतजाम किया और मुसलमानों से आखिरी जंग लड़ने के लिए फौज की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत साद बिन वक़ास उनके ताज़ा अज़ाइम की इत्तला दरबार खिलाफत में भेजी और फारिगुई हुक्म के मुताबिक हज़रत साद ने हाशिम बिन उतबा की सरकर्दगी में एक लश्कर जलूला की तरफ रवाना किया और जिन्होंने कई महीनों का मुहासरा और जंग के बाद किले को फतह कर लिया और वहाँ से एलगार करके हलवान पर भी कब्ज़ा कर लिया। और जलूलान और हलवान का माल गनीमत मदाइन से कम ना था और मदाइन में भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल गनीमत मुसलमानों के पास आया। और ये कहते हैं कि ये सारा मदाइन का, फिर जलूला का, फिर कासिया के मैदान में जो कुछ मिला मुसलमानों को, ये जब वहाँ मदीना पहुँचा तो इतना माल था कि पहाड़ बन गए थे, कई पहाड़ कि इधर से उधर बंदे नज़र नहीं आते थे। और कहते हैं कि वो अच्छा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि मेरी फ़ौज में ऐसे भी लोग हैं, अच्छा किसरा का वो जो ताज था वो भी रखा हुआ था उस माल में, कि जिसको इस ताज की भी कोई परवाह नहीं है। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने एक ताबी को बुलवाया, साहबी नहीं थे वो, ताबी थे वो, और उनको कहा कि ये तुम्हारे को हम देते हैं हदीयतन, देते वो मतलब कि तकसीम के तौर पे तुम्हें देते हैं ताज। वो चले गए आगे, पीछे एक बंदे को लगाया इसको देखने क्या करता है। वो आगे गया, आगे कोई अल्लाह के नाम पे मांग रहा था, उसको ताज दे दिया। हजरत उमर ने कारिंदा दौड़ाया, भले उससे अल्लाह के नाम वाले से लेकर आओ, भले कुछ पैसे वैसे दे के उसको बनाओ और वापस लेकर आओ। अब ये ताज कितना कीमती था, कहते हैं कि जब ये लोग भाग रहे थे ना तो ईरान की शहजादी, किसी एक शहजादी की चप्पल रह गई एक, तो उस चप्पल की जो कीमत लगवाई ना, यानी वो चप्पल में जवाहरात गड़े हुए थे, आज के हिसाब से लाख करोड़ों डॉलर की थी वो, करोड़ों रुपए की नहीं अरबों रुपए की थी एक चप्पल, तो ताज कितना कीमती होगा उनका। ईरानी तो जरूर मशहूर थे ना अपने उसमें, दुनिया का सबसे कीमती महल जो था ना, यानी जो हमें मालूम तारीख है, मालूम तारीख में सबसे महंगा महल ईरानी बादशाह का था। मुसलमानों ने भी उसके बाद दूसरे नंबर पे, एक मुसलमान बादशाह ने स्पेन में तामीर कराया था, वो दूसरे नंबर पर है। सबसे महंगा महल जो है इससे बनाया था किसरा ने, और वो सारे कीमती जवाहरात और सब चीज़ें उस महल की वो दरबार खिलाफत में पहुंची। तो ये अल्लाह ताला ने ऐसे लोग पैदा किए थे कि जो बस लिल्ला फिल्ला अल्लाह के लिए सारे काम किया करते थे। किसरा इस ये ईरान का बादशाह है और कैसर जो है वो रूम का बादशाह है। कैसर रूम का बादशाह है, किसरा इसका बादशाह है। ये लकब होता था इनका, नाम तो जैसे अभी मौजूदा यजगर्द है, आप सोच इससे पहले जो है वो इनकी वो बेटी थी नूर बख्श शायद उसका नाम था, उससे पहले वो खुसरो परवेज था, इस तरह था ये मामला। तो किसरा इसका लकब होता था। اس کے بعد جلولہ کے بعد خوزستان کی فتح ہوئی ہے، اور خوزستان کے بعد فتح تستر ہوئی ہے، اور اس طریقے اور اس کے بعد فتح نہاوند ہوئی ہے. نہاوند میں جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی قادسیہ میں تقریباً 100,000 ایرانی مارے گئے. اس کے بعد اس ادھر باقی جو جنگیں ہیں ان میں کوئی خاص ایرانی نہیں مارے گئے، نہاوند بہت زیادہ ایرانی مارے گئے. نہاوند میں بھی کہتے ہیں کہ 70-80,000 ایرانی مارے گئے، بہت بڑی تعداد میں ایرانی جو ہے مرے ہیں ان جنگوں میں. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے پورے ایران کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے اور پورا ایران مسلمانوں کے پاس آ گیا. اور اس طریقے سے وہ جو 800 سالہ سلطنت تھی، جس میں سے صرف 300 سال تھے اس کے تھے ساسانی حکومت کے، اس کا خاتمہ ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت پوری ہوئی جو آپ نے فرمایا تھا خندق کی جنگ میں وہ مارتے ہوئے نا، کہ اللہ تعالیٰ کدال مارتے ہوئے کہ مجھے شام کے اور ایران کے محلات دکھائے گئے، تو وہ ایران وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں قبضے میں دے دیے. اللہ تعالیٰ انك انت الوهاب اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.